بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. سورة قاف دا مكي سورة دي نازل شوية دا ورسو دا سورة المرسلات أو مكي دا سورة البلدنا ترتيب قرآني كي 15 نمبر سورة دي او ترتیب نزول کی سلور درشم نمبر سورت دے. رب دری سورت دما قول سردار مخ کی سورت کی مسئلہ جہاد بیان شلا بیا د جہاد د مسئلے نو رست اللہ تعالی قوانین بیان کل نو وس اللہ تعالی ذکر کئی زجر منکرین د توحید او منکرین د دغه قوانین تا سوک چر دغه مخکینو قوانین نو منکری ال اغیت اللہ تعالی زور نه ذکر کئی. دویم ربط ما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ منافقان و حال بیان کا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی میدان محشر پا میدان محشر کی واردی منافقان و دا منافقت رخ کارشی ذلیل بشی دی برسواشی داود صورت دا خروج الموتا من الارض دا مڑی بعد دی ازمکی نارا پرتا کی گی دا اللہ تعالیٰ مخی دا پا میدان محشر کی ودری گی نو دیر پارا تیارے پکار دے مسلمانان دیر پارا تیارے او کئی دیر پارا تیارے پکار دے. قاف اسماء حسنا بی حسب تکرار ذکر کشوی دی سلور سلور نمونہ دا اللہ تعالی ذکر شوی دی. قاف اللہ تعالی پوئی گی پی مانا ردی حرپ باندے اللہ تعالی دا دی حرپ مانا و پی مطلب بانی خب پوئی گی. والقرآن المجید قسم دے پا قرآن باندے المجید چاغا شرافت والا دے عزت والا دے اللہ وی زماری پا کتاب بانی قسمی چاغا دے عزت کتاب دے دا اول قرآن المجید دا واو چرے واوی قسمی دے او مجید پا مانا دا عزت والا مجید پا مانا دا شرافت والا اللہ تعالیٰ پا دی آیات کی قسم مکا جواب قسم داری رپارت سے شہدے نو آغا حضب دے نو تاس باغر اوبا سے دے دے کچھ دے آیات بانی پویا شہی. والقرآن المجید قسم دے پاغا قرآن مانی چاغا عزت و شرافت والا دے لتبعثن خام خواب تاسو را پرتا کی دلے شئی تاسو را پرتا کی دلے شئی اللہ قسم پا دیبانی کئی بل عجیبو بلکی دا خلق تعجب کئی انجاوهم تیرا غلی دیو تا منذرون یرا ورکون کئی من هم دا دیو دا جنسنا دی دے پوری دا قرآن کریم کی یو دیر سلویخ پندوس کارتا دا ویلے شوی منکرین دا پیغمبر دا پیغمبر نا چینکار کئی نو آغا وی دا بشریت او دا رسالت پا مند کی منافات دین دے وجن انکار کئے وی دا انسان دے سنگ پیغمبر دے انجاون چراغل دیو تا من هم یرا ورکون کے من هم دا دیو دا جنس نا فقال الكافرون انو ویل کافرانو حازا شیون عجیب دا خو ناشنا چیز دے دا خو دیر ناشنا چیز دے یار دا خو دیر عجیب خبر دا انسان دے وی دا پیغمبر یم دا خو دیر زیادہ ناشنا خبر دا خوا چی دا پا کلاوس پیغمبر شو دے انسان. دویم قو ایزامیت یو قول لمپسرین داره چې دا هاذا شیون عجیب دا هاذا اشاره ده یو قول لمپسرین داره چې دا هاذا اشاره ده نبی علیہ السلام ته یو قول داره لمپسرینو. دویم قول لمپسرین داره چې دا هاذا اشاره ده مسالې د توحید د الله تعالی ته دا توحید دا مسله چې دا دی مشرکان ویل دا خصنا شنهونده کی خبرې کوي. دریم قول له علماو داره چې او دا ډیر بهترین قول له او د ورستو آیات سره د دې تعلق دی. نو درې معنی در هاذا شیء عجیب دا پیغمبر چې دا مسله د بعث بعد الموت بیانې چې د مرګ نو ورستو دوباره ژوند دی نو دا ډیره زیاته ناشنا خبره ده. نو هاذا یا اشاره د نبی علیه السلام ته یا دا هاذا اشاره ده چې د نبی علیه السلام کوم مسلې بیانې دی ته او یا دا هاذا اشاره ده ورځې د قیامت ته دوباره ژوند ته او دا غوره قول ذکر چې ایزامت نه وکون نه ترابن دا سر دی سره لګي ایزامت نہ کرے چمنو شومنگا او کنا ترابا نہ شومنگا خاوری ذالک رجع بعید نو دغ بیا واپسی دا بعید د عقل ندیر لری د عقل ندیر لری خبره ده. دا پیغمبر د سوی چې کله تاسو مړه شئ نو بیا بره پورته کیږي مشرکان ویل یاره دا خو عقل نه منی سره پټی پټی شي زره زره شي بیا وسنګ را پورته کیږي. قد علمنا ما تنقص الارض منهم الله تعالی پری بندرت کیا قد علمنا الله تعالی مونږ پوی ما تنقص الارض اغه چې کمای از مکه منهم ندیو نو عندنا کتاب حفیظ او زمون سره دی کتاب حفیظ ساتون کې د دیو د عملونو ما تنقص الارض مراد درینه څه شه ده نو دی دیوان بزن پوی کوي الله تعالی ز پوی گم پاغه باندې چې از مکه استاسونه کمای ته انسان دا ټول بدن په صحیح حدیث کې راغلی دی چې کله دې خاور ته واچولې شي نو دا خاور شي. خو په حدیث کې راغلی دی الا عجب الزنب، عجب الزنب چې دی دا نه خاور کیږي. د انسان د ملا د تیر د اخرې ځای چې کوم دی هغه دا چې دی دایي دا خاور کیږي نه. نو الله تعالی وایي دا ما تنقص الارض د ځمکه چې ستاره دی بدن نه کم شي کمی، هغه زه په هغې باندې پوهیم، او کم چې نه کمی زه په هغې باندې پوهیم. هغه عجب الزنب یعنی اخیر د دې ملا د تیر اخیرې د ښکته طرف ته چې سړی لاړ شي نو اخیرې دغه ځای چې دی دا نه خاورې کیږي. دا په حدیث کې راغلی دی. او بیا چې انسان راژوندی کیږي هم د دقې نه بیا واپس راژوندی کیږي. دویم قول لمپسرین داره چې ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، ډیر انسانان چې دي هغه خاورې کیږي او بعض انسانان چې دی هغه نه خاورې کیږي. لکه د الله تعالی پیغمبران دغسې د الله تعالی اولیا او دغسې شهیدان دا نه خاورې کیږي او نور خلک کې را خاورې کیږي. دا یوه مسله ورته دی چې ویمه د پیدې مسله ده. که چېرته تاسو شهیدان کتلي او د چا یو قبر راسپړدلی شوی او یو شهید پای کې خاورې شوی، نو تاسو به داسې نه وایئ چې دا شهید نه ځکه دا خاورې شوی دی. نن سبا دا کومه دغه بمباریان چې کېدلې نو دا ټول چې دی بارود دي او دا کیمیکل دي، په دې باندې دا بدن خرابیږي. او دا هم لازمی خبره نه ده چې کم شهید نه مثال بدبوی لاړه لا د شهیدان نه بدبوی نه تلی. خو اوس یو سړی شهید شوی دی، یو مجاهد شهید شوی دی، هغه په بارودو باندې لګېدلی دی، نو خامخا چې ګرمي خو هغه خو چې غوښه یي نو غوښه څښا کیږي که نه، نو دا به دلالت په دې باندې نه چې یار دا شهید نه دی ځکه دی نه بدبوی لاړل او دا چلی وکړه دا چلی وکړه. یا ډېرو کافرانو چې دی په مسلمانان به چې شهیدان شوي دي په هغې باندې به تیزاب د پاچا اچوله، نو چې اوس د دا بدن خراب شوی دی نو ته به دا نه وایي چې دا خو شهید نه دی ځکه دا بدن خراب شوی دی. خو الله رب العالمین اولیاو ته، الله رب العالمین شهیدانو ته یو کرامت ورکوي. د اکثرو شهیدانو بدنونه چې دی په خاورې باندې نه خاورې کیږي بلکې هغه روغ وي. نو دې دی کې الله تعالی وایي مونږ پوهیږو په دې باندې چې دا ځمکه ستاسو نه دا کم شی کمی، یعنی بعضې بدنونه خاورې کی او بعضې بدنونه چې دی پرې قبر کې روغ پراته وي. الله تعالی زه په دې باندې پوهیږم چې دا کم روغ دی او دا کمه خاورې شوی دی. قد علمنا ما تنقص الارض، یقینا پویګ مونږه هغه چې کمای د ازمه کمین هم د دیونه. و عندنا کتاب حفیظ، او زمونږ سره د کتاب ساتون کې ردیو د عملونو، ادین مراد لوح محفوظ دی. بل کذب بالحق، بلکې داخله درجو دروغجن غنی حق تعالی لما جاءهم کله چراغ دیو ته فهم فی امر مریج، نو داخلك په ګډه وړه خبره کړي، داخلك په ګډه وړه خبره کړي. د دین ځان پویګ په دې مسله باندې د امر مریج نه مراد څه شی دی؟ ګډه وړه خبره دار چې الله تعالی وایي درې حق په باره کې، نبی علیه السلام حق دی او قرآن حق دی، د دې په باره کې دیو په یوه خبره باندې نه دی ولاړ بلکې ګډې وړې خبرې کوي. نو کله قرآن ته وایي سحر دی، نو بیا وایي دا مبتلا دی، دا ځان جوړ کړی شوی دی. کله وایي دا کهانت دی، کله وایي دا وایي اساطیر الاولین د زړو قصو د خلکو کیسې دي، کله وایي دا احلام دی، یعنی دا بې تعبیره خوبونه دي. د قرآن په باره کې دیو په یوه خبره باندې نه دی ولاړ، نو د نبی علیه السلام په باره کې پی امر مریض دی په هغه ګډه وړه خبره کې دي. د نبی علیه السلام په باره کې به کله ویل چې دا ساحر دی، نو کله به ویل دا کاهن دی، نو کله به ویل چې دا لیونی شوی دی، مجنون دی، او کله به دا ویل چې معلم ده تر بل څوک دره خبرې خیه. نو الله وایي دا کافر هم په خپله خبره باندې ټینګ نه دي. د دې پیغمبر او د قرآن په باره کې کله یوه خبره کوي فی امر مریض دی په ګډه وړه خبره کې دي. افلم ینظروا الی السماء فوقهم، وس دلائل عقلیه ذکر کیږي تر دا یو لسم آیات پورې. دلائل عقلیه په مسله توحید الله تعالی باندې بالکل آسان دی. افلم ینظروا، اذا خلق نګوري لسما اسمان ته فوقهم چې ردیو د پاسه دی، کیف بنیناها چې څرنګه مونږه جوړ کړی دی هغې لره، وزیناها او ښایسته کړی دی مونږه هغې لره، و ما لها من فروج او نشته دی د هغې لپاره چاودل. الله وایي دې اسمان کې چاودونه نشته دی، که تاسو وګورئ دا الله تعالی قدرتونه دي. والارض مددناها، او دا ځمکه غوړولې ده مونږه، والقینا فیها رواسی اچولی دی، پیدا کړی دی مونږ په هغه کې غرونه او انبتنا فیها، او رازرغون کړی دی مونږه په دغه ځمکه کې من کل زوج بهیج، د هر قسم بوټو نه بهیج تر او تازه. ځمکې ته وګوره، غرونو ته وګوره، الله رب العالمین په دې کې دا تر او تازه بوټي راخیجی. دا څوک کوي؟ دا الله تعالی کوي. تبصرتن و ذکر، تبصرتن د پاره د پویول د خلکو، و ذکر او د پاره د یاداش. دا تبصرتن او ذکر دا دواړه مفعول له واقع شو در من قبل لپاره، دا منصوب دی بنا امر مفعول له. تبصرتن درې څه معنی ده؟ نو ځان په دې باندې پوهه کوي. دوه درې معنی علماو ذکر کړی دي، یو ورته زه کوم چې پوهه شی پی. تبصرتن په دې کې اشاره ده، دا یعنی دا دلیلونه دي د توحید د الله تعالی لپاره و ذکره، او دا یاداش دی لپاره د باس بدل موت. دا معنی چې وکړې د مخکې آیتونو سره هم ولګېده او د وروستو سره هم لګي. مخکې چې ری د کافرو انکار کاوه د قیامت نه، نو الله تعالی د ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي، پای کې غرونه دي. نو تبصرتن دا د پوهې د پاره د پوهې د توحید د الله تعالی دلایل دي، د پاره د پوهې د توحید د الله تعالی. و ذکر او دا دی د پاره د یاداشت قیامت چې قیامت د تداریات شي چې الله دا دومره غټ غټ غرونه پیدا کړی دي نو قیامت کې تاسو باره هم پیدا کولی شي و ذکر لكل عبد د پاره د هر بنده منیب چې ورګرځیدونکې الله تعالی ته څوک چې الله تعالی ته ورګرځیدونکې هغه په دې باندې پوهیږي و نزلنا من السماء ماء مبارکا اور اورول دی منګه د اسمان د طرف نامان باران مبارکن چې هغه برکتون والا وبدي د باران او باغ ډیر زیات برکتون وبدي مخکې تاسو ته ما ویلل او دا خبره بار بار شوی و چې یو سړی مریض دی د اسمان او باغ د ځان د جمع کی چې په ځمکه باندې لګیدلی نه یو کاسر یو تکی دی یو خانک یو تکی دی دغه وبې جمع کړلی د قران کریم یو آیات دی په ولولي یو سورته دی په ولولي سوره الفاتحه دی ولولي او دا غین ورستو بیا دې په دې کې غبین واچي او بیا کړ خپل زنانه د غره واخلي روپیه په غبین غبین واخلي او مریض ته ورکی روغ رمټ په الله تعالی به خکی وانزلنا من السماء ماء مبارکا د اسمان د اوبه د ډیره برکتی وبدي خو کله چې د عذاب او د قهر باران نه نوغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې باران شروع شو حاصر راسه نبی علیہ السلام او تخپل سرم کله ښکارا کو نبی علیہ السلام ویل انه حدیث عهد بالنزول و در بر طرف نه چې بی گناه ساس کی راغله نو نبی علیہ السلام او تخپل سر خپل سر چې راو تم ښکارا مون معنی خو غلی وری کی کسر دی تخکارا جو چوله بیر لسم دا د الله تعالی عذاب نه کنه و نزلنا من السماء را ور ور دی منګل بر طرف نه ما نو با مبارک نه غو با برکتون والا فانبتنا به نرازر غن کړي دی مون په غیبان جناتین باغونه وحب الحصید او اغه دانی چې لوکیږي بوټي داغي او حب الحصید په دغه معنی کوي خا یعنی لوکیږي داغي بوټي حصید النبات هو داغي اغه بوټي چې لوکی اوس که تاسو دا وایي چې مونږ په غیب باندې رازورون کړی مونږ په غیب باندې باغونه او حب الحصید او اغه دانی چې اغه دانی لوکیږي نو دانی خو نه لوکیږي اوس چې کم شړشم شوی دی یا جوار شوی دی نو دا دانی خلک نه لوکي خو د دانو اغه بوټي خلک لوکي نو حب الحصید یعنی حصید النبات هو اغه بوټي چې اغه لوکیږي والنخل باسقات والنخل وكجوري باسقات چغدنګ دنګ دي لها طلع النزيد دغه غونچکونه دي نزيد لاندې باندې کجوري چریغه ته وګوري غټ غټ غونچکونه دي او الله تعالی دنګ دنګ ونی پیدا کړی رزق للعباد د پاره د پیدې د پاره د روزي د بندګانو زما الله وي دامي د خپل بندګانو د روزي د پاره د تونه پیدا کړی دي واحیینا به بلده تمیت او تا ذکر د مونږ په اخباران سره غزمه کوي چې کذالک الخروج نو دغه سی استاس راوتل دی قبرونو نه کذالک الخروج بیا د امام راضی قول ته توجه کوي خا اثبات د قیامت په قیاس باندې چې الله دا بوټی را راوخه جاي پدې کې مې وی دلو کې فصل لب کېو کې تی واره به نو الله تعالی چې دا کار کول شم نو دغه سی به تر قبرونو نه راوځي کذبت قبلهم وصلی الله تعالی ذکر کوي ته تخفیف دنیوي په واقعې د مخکینو باندې کذبت قبلهم تکذیب کړه مخکې دیونه قوم د نوح علی السلام او اصحاب الرس او کویو والا اصحاب الرس کویو والا دا څوک دي نو مخکې تاسو ته مردي خبره کړې وه یو قول لم پسرین دار چې مراد درین قوم نو شعیب علی السلام دی الله تعالی هغې ته لیږلی او د هغې واقع مخکې بیان شوی ده علامه بیضاوي رحمة الله علیه دغه لیکلی دي وای کانو یعبدون الاسنام دیو د بوتانو عبادت به کوو فبعث الله الیهم شعیبا الله تعالی هغې ته شعیب علیه السلام ولیږه شعیب علیه السلام ته الله تعالی ولیږه فبعث الله الیهم شعیبا دا علامه بیضاوي دغه لیکلی دي دا د تفسیر جلالین یو بله معنی کړی ده وای دا یو کویو او دا غی په غاړه باندې به خلک راجمع کیدل او خپل ګډې ویزې به پیوب کولې وای یعبدون الاسنام و نبیهم قیل حنزله و قیل صفوان اغه ته الله تعالی پیغمبر لیږلی او دا پیغمبر نوم یا حنزله او یا صفوان دغه پیغمبر نوم والله اعلم الله تعالی په غیبه نه عالم ده خو مفسرین لیکلی دي یا قوم د شعیب علیه السلام دی او بعض علما دومره پر لیکلی دي و یا اصحاب الرس نه مراد چي دي د دین مراد عیسی علیه السلام تی مراد دی او یا چا دا ویل چې دین مراد صاحب یاسین تی مراد دی چې هغه کله شهید کنه هغه بیا کوی ته چولې خو ډیر اقوال دی کنه پسرینو خدای یو قول چره زیات علما ذکر کړی دی چې مراد درنه قوم د شعیب علیه السلام تی مراد او د شعیب علیه السلام د کلی او د علاقی په مدین کې کوی او خلک به دغه نه جمع کېدل او خپل ساروی ته وبکول نو هغه کار دلیل لپاره باندې او یا صاحب یاسین هغه واقع هم سن سان اندازه کې برابرېږي ځکه تاسو ته ما حدیث ویلو صاحب یاسین چې کله ونیو مخکې به سورت یاسین کې هغه واقع ذکر شوی و نو اول پاغې باندې پخپو باندې ورختل کلمی تراویستلی شهید یې کړ نو پاغې د پاسه بیا په کانو باندې ویشته د کانو نه وروسته بیا له پخپې کې پړې واچو او بیا راخ کړ په چوک کې ځوړن کړ او بیا یې اره راوړل په دوه ځای باندې کړ او د هغې نه وروسته بیا راخ کړ او کوی ته واچو نو اصحاب الرس چې هغه ممکنه ده چې هغه هم شي دغه تې مراد شي والله اعلم الله تعالی خپوی دی واصحاب الرس یا کویو والا و سمود و سمودیانه و عاد عادیان و فرعون و فرعون او اخوان لوط اغه ورونه د لوط علی السلام اغه تم الله تعالی تاسو ګوري او اخوان لوط دې دې کې مفسرین یو نقطه ویلې د اغه ته ما د لوط علی السلام چې کم قوم ته لګل شوی نو مخکې تاسو ته ما ویلو چې اغه دیو د خاندان نه نو او دا د ابراهیم علی السلام د وراره او د لوط علی السلام اخوان لوط ته ویلې ویلې شوی دی نو مفسرین لیکلې دي چې دا د قوم زمو دا قوم زمو ده نو دا اخوان لوط دغه اطلاق پر دی وجنه شوی دی و اصحاب الایکت یو اصحاب الایکت یو بڼ والا دین مراد قوم د شعیب علی السلام د مدین ورستو کله چې مدین والا الله تعالی تباکل نو تاسو ته مخکې ما بار بار ویلو چې بیا الله تعالی شعیب علی السلام یو بل قوم ته ولېګه غنی ونی وی یو ځکه غنی ونی چی په پښتو کې غیته بڼ وای نو الله تعالی شعیب علی السلام ته ویل چې تلار شه دغه بڼ والا ته دغه ورکا د الله تعالی دین ته بیان کنو اصحاب الایکت یو بڼ والا تفسیر جلالین و اصحاب الایکه قوم شعیب خدا غدویم قوم د مدین نورست مخ کردی بار بار ذکر شوید و قوم تبع او قوم تبع چې هغه الله تعالی تبا کړیو کل کذب الرسول ادي ټولو چې پیغمبران دروغجن غنلی په حق وعید نراغه پاغي باندې عذاب زما قوم تبع چې پرونه بل پرون چې دی وضاحت مرته کړیو چې دا د یمن یو بادشاه او صحیح قول پکې داده د یمن دا یمن یو بادشاه او هغه ته دعوت ورکړل شو ایمان راوړ دلونه وی هغه ایمان راوړ خپل قوم ته دعوت ورکړه د دین اسلام نو هغه ایمان را نوړ الله تعالی غ قوم تباہ کو دی الله تعالی بچ کړو قوم تبع او قوم تبع چې هغه الله تعالی تباہ کړو افا عینا بالخلق الاول نو آی مونږ ستړي شوې په اول ځل پیدایش باندې دی کې الله تعالی ذکر کوي زجر په انکار د باس بعد الموت باندې دا ټول مخلوقات الله اول په یو ځل باندې پیدا کړی دي زمکه اسمانونه پیدا کړی دي نو آیا الله تعالی په دې اول ځل باندې ستړي شوې دي نه ستړي شوې نو چې نه دی په دویم ځل باندې الله تعالی پیدایش کولی شي افا عینا بالخلق الاول آیستری شوی مونږه په اول ځل پیدایش باندې بل هم په لبسین بلکې دا خلق چیرې په شک کې من خلق جدید دغه نوې پیدایش نه چې دوباره مونږه بیا پیدا کیږو ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي دلیل عقلی الله تعالی ذکر کوي ولقد یقینا مونږه او لقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړ دې مونږه انسان ونعلم ما توسوس به نفسه او پویو گمونگا ما پا آغا سبا نیتوسوی سو بیهی چی وسوسی اچی دی نفس چی وسوسی اچی چی وسوسی اچی دتا ما توسوی سو ہو دی اصل کی دا باز آئی دا چی وسوسی اچی دا غا نفس تا نفسو ہون نفس تا دا دی انسان تا وسوسی اچی نفس تا دا وسوسی اچی اون کی دری سیزون دی پا قرآن کی دا بیان شوی دی زن پی پویا کیا یو وسوسی اچی اچی انسان تا و پا بیدینه کی اختا کیا نو آغا دا انسان دا خپل نفس دی یاره وی د ازلم یو چې دس چلو کمنو او د ازلم یو چې دس چل مکوونه د خپل نه پسره یو وسوسه چا چې د قران د دې آیات نن دا معلومیږي او ان النفس لاماره بسوء سوره یوسف 3:35 نمبر آیات کې ذکر شوی دی وسوسه چون کې شی یو د انسان د خپل نه پس دی قران نه دا معلومیږي و نعلم ما توسوس به نفسه دی آیات نن دا معلومیږي او سوره یوسف 3:35 نمبر آیات نن دا معلومیږي دویما نفس د انسان ته چې وسوسه چي شیطان جننی دی او دریم انسان ته چې وسوسه چي نوغه شیطان انسی دی دا په سورۃ الناس کې راشي الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس نو د انسان دشمنان درې شوله یو د انسان د خپل نفس دشمن دی د جهنم ته چي او دویم د شیطان جننی دا د انسان دشمن دی او دریم انسی شیطان چې دا دشمن دی د انسان د گزاری دی جهنم ته گزاری په حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې زما امت ته وسوسه ده ماف شوې دي چې صرف په نفس کې لري پرې لکري وسوسه راغله لا یا شیطان ته وسوسه واچوله شیطان انسی ده که جنی ده او یاري پرې لکې خپل نفس ته وسوسه واچوله خو چې سو پر دې په وسوسه باندې عمل نه کړی یاري په تکلم نه کړی خبر دې راوستلی نه ده نو په دې باندې ګناګار نه ده د نبی سم د امت خصوصیت او الله تعالی ده ماف کړی دي او کله چې په نفس کې وسوسه راغله خلاص دې مور واچو لکه دا وسوسه راغله چې پلانه یو خضره په لار باندې روانه ده وسوسه دې په زړه کې راغله چې دې ته لاس ور واچوه خو یو اسې وسوسه راغله بیا یې په عمل موکه نو بیا ورستو ګناګار شولې په زړه کې راغله چې دې کده دا دروغ وایم یا دا غیبت کوم نو اسې په زړه کې راغله خو دې نه کنه ګناګار پینه خو چې ودی کنه بیا ګناګاری نبی رسول الله وایي زما امت الله تعالی د زړه وسوسه ماف کړی دي الله تعالی دې مونږ ته ټول ارسه ماف کړي ولقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړی مونږ انسان ونه علمو او په یو ګمږه ما توسوس به نفسه فغه سبانه چې وسوسه چې د تنفس ته ونه نحن اقرب الیه او الله تعالی مونږ نږدې یو دته من حبل الورید دا غرق درک د مرید دنه د مری نه ورکتل دی د زړه رسیدل دی دا کنایده د ډیر قرب نه الله تعالی په اعتبار د علم سره په اعتبار د قدرت سره زدي انسان ته دومره نږدې ام لکه د مری رګ د مری درګ نه توځ نږدې ام خدا د سپه اعتبار سره به اعتبار العلم او القدرت مخکې بار بار دا خبره شوې ده اذا تلقى المتلقيان عن اليمين کله چې راخلی هغه دوه ملائک راغستون کې عن اليمين د خی طرف نه عن الشمال د شرق طرف نه قعید چې غناست دي الله تعالی د هر یو انسان سره دو ملائک مقرر کړی دي یو خی طرف ته اول چپ طرف ته قعید دا کنایه د لزوم نه دا معنی به نه کوي چې هغه بیخی ناست دي د الله تعالی د انسان سره دو ملائک کرام کاتبین دا یو ځای کړی دي خ اعمال او بد اعمال دا لیکلی ده بیا تاسو ته مخکې مانا مسله ویلې وه چې د خی طرف چې کوم ملک دی نو هغه امین دی پر چپ طرف والا باندې کله چې یو انسان بد عمل وکړي بد عمله نو د خی طرف دا کوم ملک چې دی دا ورته وایي وایي لږ انتظار وکړه که توبه وینستله نو بیا به ولیکې دا ګونه او که توبه وینستله نو بیا ورته دا وایي چې ولیکه نو مشر چې دی دغه د خی طرف چې کوم ملک دی دا مشر دی پر چپ طرف باندې دا انسان چې څه عمل کوي دا لیکل کېږي اذ یتلقى المتلقیان کله چې راخلی هغه دوه راخیستون کې ملائک عن الیمین د خی طرف نه او عن الشمال او د ګس طرف نه قعید هغه تیار ناستی ناستی معنی در چې لازم دی د سره یعنی د سره همیشه دی دا معنی ده دا ناستی معنی یو ځنه د قعود معنی نه ده بلکې لا دا کنایه در لزوم او دا د لازموال نه کنایه ده ما یلفظ من قول نو باسی دی د خلینا من قول سوینا نو باسی دی د خلینا سوینا الا لدیه مگر زمون په الا لدیه مگر دا په خوا کې رقیبن هغه سوکۍ کوونکی عتید تیار ملائک دی اوس ګوره دی مخکې یاد کې قعید لپه ذکر شو دی وروسته کې اوسه عتید لپه ذکر شوی دی نو معلومیږي دا چې ناس نه دی بلکې تیار دی تیار هر وخت کې هغه تیار دی غافله کیږي هغه چا نه او دا یو ټکی او دی کې وایي چې ما یلفظ من قول نه را وباسي دا انسان یو وینا په د خپلې خولې نه په اختیار سره دا ټکی به پکې وایي کله چا د خولې نه بې اختیاره یو خبره وځي یا په حالت د بیوشی کې رچار خپل نه کوم خبره ودی پاغي باندې انسان نه رانیول کی په خپل پخوخه او په خپل اختیار باندې دا بلټ کې سره خپي پوي کوي ځنه دا اختیار دا ټکه زکه وایو که چا به اختیار د خپل نه کلمه د کوپر راويستله او په حالت د اکراه کې نه په دیوان مجرم نه ری کنه هغه په دیوان نه مجرم کی مایل فی ذمن قول نراوباسی دا انسان د خپل نه یو خبره الا لدیه مگر دا په خوا کې رقیبا هغه څوکۍ کوونکی ملائک دی عتید تیار دی و جا سکرت الموت بالحق او راغ للی اغا سختی دا مرگ بالحق پر اشتیاب انی نو ذالک ما کنت منه تحید دیدک پی بارد کی تقدیر دا یقال له دا غا انسان تا بویلشی ذالک ما کنت منه تحید دا غا شیر چتر دین تختی دلی تا چی دا غا تخت کولا و تا چی دا غا مرگ نیری دلی اللہوی دا غا دا انسان تا و دا ملائک وی چی بس دا غا دا غا مرگ دا تم راغی نور دا سشی نو تختی چر تا بلار چی تر دینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مر کی د مر پټیم کې رزن کدن په وخت کې نبی علیہ السلام د سی ویل لا اله الا الله الا ان للموت سکرات و د مرګ سختې او د مرګ چا کم حالت دی غفما باندې مراق لله اللهم اعني على سکرات الموت نبی علیہ السلام به دا دعا کوله و الله تعالی د مرګ د سختې په مونږ ټول باندې اسانی کا و جا سکرت الموت او راغ د سختې د مرګ بل حق پر اشتیا باندې ذالک ما كنت منه تحید دا غسیز دی چې تا دینه ما كنت منه تحيدا دا غسیز دی چې تر دینه تختیدلی هغه نه تختیدلی و نه په خپې سوري په کې وکړل شي پښ پهلې کې در قیامت غ حالت الله تعالی بیانې ذالک یوم الوعید دا غورز د جسا سره وعده شوی دا ذالک یوم الوعید دا غورز د عذاب دا دا غورز د عذاب دا د دې شلم آیات نو اخلا تر د دیرشم آیات پورې تخویف او خروی ذکر کیږي تفصیلا او شپارس حالات الله تعالی ذکر کړی در قیامت شپارس حالات بیان شوی دی ونه په خپې سوري په کې وکړل شي پښ پهلې کې ذالک یوم الوعید دا غورز د عذاب دا وجا سکرۃ الموت نو په خپې سوري مفسرین لیکلي مراد لري نه دویم شپېلې تی مراد ده نو کله چې دویم شپېلې وکړل شي په کې وکړل پښ پهلې کې نو بیا ود الله تعالی مخ ته ټول خلق وزري ته دې پورې مته شل پنځش کرته دا خبره وکړه چې دو شپېلې به ولیکي یو د دنیا دورانې دوه لپاره او دویم د دوباره ژوند لپاره او د دې دوه په منځ کې به حدیث مرپور راغلی د سلویخ کال فاصله به د دې دوه په منځ کې وجات کل نفس وجات او راوشي کل نفس هر یو نفس مع حاضر نفس سره سائقون چلون کې و شهید دا سائقون شړون کې چلون کې شړون کې بوتون کې و شهید او گواہی کون کې به هر یو انسان چې په قیامت کې د الله تعالی مخې درازي نو دې سره دوه دغه ور سره یو څوک د سائقون نو د سائق نو مراد چیرې مفسرین لیکلي دي یو سائق دار چې دا انسان به د میدان محشر ته بوځي او دویم چرے او شہیدون گواہ کون کے مراد درین ملائک تی مراد دی یو ملک با سور سرائی چی دا با میدان محشر تبوزی او بچاوانی چی بیا پی سرو چی دا جہنم نو بیا باغا جہنم تبوزی او دویم ملک سا دا پی گواہی کئی دا پا بادو اعمالو بانی یا پا نیکو اعمالو بانی گواہی بکئی نو سائقون چلون کے شڑون کے بوتلون کے او شہیدون گواہی کون کے نو دا دو ملائک پر انسان سرور سرائی لقد كنت في غفلة يقال لهم ولكيغي بدي خلق تو ولكيغي لقد دي خلق تو ولكيغي لقد كنت في غفلة يقينا تبي غفلت كي من هذا تدي ورجنا فكشفنا عنك غطاءك نظر كل من ستار سترغنا پردي پبسر كل يوم حديد نستا اغ نظر چرن رضي تيز دي الله په دنیا کې اختزان لونکړه دی او تا ول چې خبره قیامت نشته رې وستې هغه د سترګونو د خدا پردي لري شولې کنه د گمراهی او د بيدنی او د کوپره فتوی دغه پردي تل لري شولې کنه وس دی ولید چې دا قیامت دی کنه دی د دې کتاب ستما خبره کړی او مخکې بار بار مې تدویل په بصره کل یوم حدید نظر تیز دی بلکې و نحشر اليوم ونحشر المجرمين يوم القيامه ونحشرهم يوم القيامه اعمى دا خبره پورته شي لون دره پورته شي بل ځکه الله تعالی یې انظرونه من طرف خفيين نو تاسو تمر دې ټول خبره وکړه چې دا مختلف حالات دی په قیامت کې کله وډونی کله بچي نظر به ختیز کار کوي او کله بداسي چې ذلیل نظر باندې وخت کوستر کې وای دغه مانده مخکې دغه تفصیل ویل شوی دی وقال قرینه او وای مرګره ده هاذا ما لدی عتیده دو معنی علما ذکر کړی دي ځان په پوهه کوي یو قول لم پسرین دار چې د قرین نه مراد پدې کې کرامن کاتبین ملائک ته مراد دي نو وقال قرینه او وای مرګره ده اگر کرامن کاتبین کی ویو ملک ویا هذا اشاره د عمل لامی تا دی مجرم تبوی دغه کم ملائک چی دی د اعمال لیکلی دی په دنیا کی نو قال قرینه هو وی مرګره دا هذا د عمل لامه مال دیا دا هغه سیز چې زما سره وعتی تیار دی او لدی کی اشاره دی ته چې بدی کی دا استاد عمل لامه ما بل چته نه ورکړي بلکې دا عمل لامه کی نه خیانت شوی دی اس په کې منل شي بلکې دا په امانت باندې زما سره پرته نو دا عمل لامه با غسری ته ورکړي شي قال قرينه او بیا کرام کاتبین هاذا اشاره ده عمل نامی ته ما لدی عتیده دا غشیر چې تاسو کړی دی غا تیار ده دی اوسه ګور ځن دوی معنا علماء ذکر کړی ده قرین نو مراد چیرې شیطان تی مراد ده او هاذا کی اشاره ده هغه گمراه شخص ته او د عتید نو مراد چیرې یعنی شیطان چیرې د شیطان په سبب باندې چې شیطان په سبب د اغوا باندې د در پاره چیرې جهنم تیار کړی دی نو هغه تی مراد دی اوس معنا ده کوي من وقال قرينه او وای اغه مرګره د انسان چې شیطان دی هاذا دا شیطان به وای هاذا دغه د ما چې کم شخص سره ګمراه کړی دی نو مال د یعتیده دا هغه دی چې د سره اوس تیار دی د سره تیار دی نه جهنم د زند پر اوس تیار کړی دی ما عتید نه مراد جهنم اور مراد دی د قریم نه قرین نه مراد شیطان دی او د هاذا کی اشاره دغه شخص ته چې کم ګمراه شوی دی دا دوی متوجع علماء ذکر کړی دی القيا ديك په عبارت کې تقدیر دی وقالو او ویل شي یا یقول الله تعالی الله تعالی بوئی القيا فی جهنم او غرضوی په جهنم کې کل کفار عنید هر کافر عنید زدی او عنادی من نع للخير چې من کوون کې د خیر د پاره وس الله تعالی ذکر کوي بد اوصاف الله تعالی ذکر کوي چې چا چا کې داسې پتونې هغه جهنم ته دی نو من نع للخير من کوون کې د خیر د معتدین د حدود شرعیونه تجاوز کوون کې مریب او شکی انسان دی شکی انسان دی نو دا شک کړه ده د الله تعالی په دین کې شک کړه ده د الله تعالی په توحید کې الله تعالی وای دا وګرځوي جهنم ته الذي جعل مع الله الهن اخر دا هغه کس ته چې جوړ کړی ده د الله تعالی سره بل حقدار ده بندګي فال قیاهن واچوي د لره په عذاب شدید په غصه عذاب کې الله تعالی وای سخ عذاب ته وګرځوي قال قرینه د ذکر قرینه مراد بل اتفاق شیطان ته مراد ده وقال قرینه وبوي اغمل ګره ده ربنا ایرب زم ما ایر و زمونگا ما تغیی تو هنده ما گمراه کرده ده در اولاکین کانا پیوزو الانیم بعید لیکن ده پخپل پا گمراهی که و شیطانان انسی دی او که شیطانان جنی دی اغا با بیا انکارو که اللہ ده زمان بندگی نو کرده خدا پخپل پا گمراهی که و نو قال الله تعالی بو اله تختصمو لدی یا جگره مکوی زمان پخواه که و قد قدمتو الیکم بالوعید او یقینان در لگلی و ما تاسو تا قد قدمتو الیکم خبر می در کرده مخی تاسو تا بالوعید دا وعید یعنی دا جهنم دا عذاب لنډه معنی دا شوله چې الله بری شیطان ته وای چې تاسو تمام مخ کړی دی خبر درکړی چې جهنم دی نو ځوانه به جهنم ته لړ شي ما یبدل القول لدی نشی بدلیدلې وینا لدی زمان پخوا کې او ما انا بذلم للعبید او زنه ما هیڅ ظلم کوون کې په بندګانو باندې د دې درې وینا نه مراد څه چې الله تعالی غو فیصله نه بدلیږي ما یبدل القول لدی نو مفسرین لیکری دی سوره سواد 15 اتیا نمبر آیت ته به اشاره ده. وینا د الله تعالی صدا لاملا ان جهنم منکا و ممن تبعک. الله تعالی به شیطان نو د شیطان چې څوک مرګری دی دغه به الله تعالی جهنم ډکه. نو الله تعالی وی چې دا زما وینا ده او دا وینا بدلی گینه. الله تعالی وینا دار چې جهنم به الله تعالی خامخا ډکه. یوم تقول پکم ورځ باندې چې یوم تقول پکم ورځ باندې او بو یوم نقول پکم ورځ باندې چې او بو منګره جهنم جهنم ته حلیم ثلاثه اتړک چولې وتقول د جهنم بو حل می مزید ای نور ستره کنه دو معنی په سرین ذکر کړی ځان په پوی کوي. یو دا چې د حلی استفهام طلبی دی ته وې الله تعالی نه یم ډک شوی الله تعالی نور را ترکا دا نور را ترکا. او دویم علماو لیکلی دی چې دا استفهام انکاری دی یعنی انکار بو کې نور را تمر اچو خدا اولنی خبر چې دی غوړه ده دا استفهام طلبی دی یعنی نور غواړي. او دا غیر پر دلیل صحیح حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې قیامت کې الله تعالی جهنمیان جهنم ته واچي الله به توش ډک شولې کنه دا و چې نه الله زنیم ډک شوی نور جهنمیان به ته الله تعالی ورواچي بیا به ته الله وش ډک شولې کنه دا به په هر ځل باندې د جهنم و چې الله زنیم ډک شوی. نو په حدیث کې راغلی دی دا الله تعالی د شان سره څنګه مناسب ده الله تعالی به خپل قدم پر جهنم کې کی دی او دا یو بل ته وراکوت شي راغون بشي دا جهنم الله تعالی ور جهنم ته بیا وای چې ډک شولې کنه نو دا جهنم بو چې بس الله تعالی دا ډک شوم نور دا نشم ډنګېدل الله بو ته وای چې جنت استا سره ملوس کړي او ته مم ډکللې او جهنم استا سره ملوس کړي او ته مم ډکللې. نو الله تعالی په دې طریقه باندې ډکې و یوم نقول لجهنم کما ورځ باندې چې موږ وای جهنم ته حریم تلاته ته ډک شولې وتقول او وای به دغه جهنم هل من مزید آی نور زیاتیشتره کنه الله نه مړ شو د مړېدو طریقې بیا دغه ده و اوس دی فتل جنت للمتقین وستر 15 درشم آیات پورې بشارت اخروی د مسلمانانو الله تعالی ذکر کړي 15 صفات د جنتیانو و اوس دی فتل جنت نزدې وکړل شي جنت للمتقین متقین ته غیر بعید هغه بن لري نه متقین ته په قیامت ورځ باندې د جنت را نزدې شي لري بنې هاذا ما توعدون دې د په عبارت کې تقدیر ده یقال لهم او ولیکي به دیو ته هذا ما توعدون دا هغه شعر چې ساس سره لوس کېدلی شو چې لوس کېدلی شو ستاس چې لوس کېدلی شو ردی شي لکل اواب د هر هغه بنده اواب چې ګرځېدونکي الله تعالی ته حفیظ ساتنه کوونکي اواب هغه بنده ته وایي مخکې تاسو ته ما ویلي اواب هغه چاته وایي چې ګناه تي وشي توبه وباسي توبه ایستلې ده خو چې لس کاله بعد ته مخپله ګناه وایاد چې بیا توبه وباسي دې ته ویل کېږي اواب الله ته ورګرځېدونکي بنده الله ته ورګرځېدونکي بنده هغه دی چې ګناه تي وشي توبه وباسي چې بیا تا خپل ګناه وریات چې بیا توبه وباسي چې بیا تا وریات چې بیا خپل توبه وباسي دې ته ویل کېږي اواب حفیظن سمانه ده. نو مفسرین معنا کړی ده حفیظن یعنی حفاظت کوونکی د الله تعالی د حقونو دویم معنا حفیظن ځان ساتونکی د ګناهونو نه حفیظن یا دریم معنا علما ذکر کړی ده حفیظن معنا ده چې خپل عمر یې ساتلی دی د وخت ضایع کېدلو نه د خپل عمر یې د زیان بچ کړی دی د ضایع کېدلو نه بچ کړی دی حفیظ درې معنی مې ته وکړلې ساتنه کوونکی د حقوقو د الله تعالی یا ځان ساتونکی د ګناهونو نه یا دریم خپل وخت ساتونکی د زیان یعنی خپل دا وخت نه دی ضایع کړی من خشی الرحمن بالغیب هغه څوک چې هغه یره کې د رحمان ذات نه بالغیب په حال نه لیدلو کې وجا بقلب منیب او راتل کړي هغې په زړه باندې منیب چې هغه ګرځېدونکی حق ته منیب ورګرځېدونکی الله تعالی طرف ته نو ادخلوها بسلام یقال لهم ادخلوها بسلام ویل کېږي به دوی ته داخل شي جنت ته بسلام په سلامتیا باندې ذلک یوم الخلود د غورت د همیشوالی ده دا خلک به چیرې جنت ته لاړ شي لهم ما یشاؤون فیها دی د پاره وی پر جنت کې څه چې غواړي دی ولدینا مزید او زمونږ سره زیاتی مشتري ولدینا مزید د دینه مراد څه شه دی یو قول د مبصرین دار چی دا مزید په معنا د زیادت سره دی هغه نعمتونه به الله تعالی انسان ته ورکی چې د تمنا او د وهم او د ګمان نه زیاتی وس هر یو چا چې په ځل کې یو نقشه دغه راوستي ده جنت راوستي ده نو الله و استاد وهم و استاد گمان نه ونی نعمتونه جنت ډیر زیاتی ولدینا مزید او موږ سره دی غزیاتی نعمتونه چې غستا په وهم و گمان کې ناراضی دوی معنا علما ذکر کړی دا مراد دې نسد دیدار الهی ته مراد دی ولدینا مزید او موږ سره نور یو بل نعمت مشتره چې غد الله تعالی سره ملاقات دی د الله تعالی سره په ملاقات کې ولدینا مزید درې معنا علما ذکر کړی دا مزید ته دینه مراد یو خاص قسم خوري ته مراد دی نو الله تعالی د جنتیانو ته یو خاص قسم حوري ورکي بس هر څه چې دی الله تعالی پاکي باندې عالم دی زمونږ چې کوم وهم او ګمان دی دا غینه باندې نعمتونه ډیر زیات هر څوک چې څومره نقشه جوړه کی نو هغه نقشه به کمه ایده هغه سنه چې الله تعالی دی مؤمن مسلمان لپاره تیار کړی دی وکم اهلک نو ډیر هلاک کړی دی مونږه قبل مخ کړی نه من قرنین پیړی دی کې الله تعالی تخفیف دنیوی ذکر کړی دا الله دین اومنی او کدا الله تعالی دینم اونه مانا نو الله تعالی و استاس نه مخ کې مم ډیر خلک تبا کړی نو تاسو هم تبا کولای شئ هم اشد منهم چې هغه ډیر سخور دی نه بد چن پنیولو کې فنقبو فی البلاد ورزنوتی هغه په خارونه کې حل من محیص نو عیشتری زیره تختی عیشتری زیره تختی دا حل من محیص تا استفهام انکاری دی پدې مخکینو خلقو باندې بد الله تعالی عذاب راغې نو دیو بد چغی بیا وهلی چې زیره تخت اشتری کنيشتری محیص یا مستری میمی دی او یا صغره در په مکان دا دوان معنی مخکې بار بار ویل شو دی ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب ترغیب دی قران کریم ته ایک بچا کې زلی او صحیح وق دی قران کریم ته کې دین پدې کې ډیر نصیحتونه شتري شرشا زله شتري د زله پسترګو دی قران ته کې نهسته او حاضر القلب دی زلی چې دی دانه چې ناس درس ته دی او دغه په زلی په پټی کې دی ناس چې په درس کې دی او زړه چې په دکان کې دی یا په بل ځای کې دی دغه طبيع پیدا نه ورکی ان فی ذلک یقینا پر قران کریم کې لذکر خام خان نصیحت دی لمن کان له قلب د چا چې عقل وي تفسیر جلالین او نور مفسرین معنا کړی دی چې قلب په معنا د عقل سره دی چې په چا کې عقل او القسمع او یی خو دی یغه غوغ او هو شهید او دی حاضر القلب دی حاضر القلب د قران نه د نصیحت د غستوره لپاره په دې آیت کې دوه نسخې ذکر شولې یو دار چې قران ته بری غوږی خوده صحیح غوږ بری ته خوده او دویم دار چې زله بری حاضرې په غزه کې په حاضر القلبې سره چې کله انسان کینی نو الله تعالی په دې باندې با قران اثر وکي که په مونږ او تاسو باندې اثر نه کړي یا را باندې نه کوي نو په دې شي زمونږ او تاسو قران ته بیا ناسته صحیح نه ده لمن کان له قلب چې بچا کې عقلی او القسمع یا غوږ کې دی او هو شهید او د زله حاضر وي چې زله حاضر وي یعنی په توجه باندې ناسي نو بیا ته ډیر زیات اثر کوي په دې باندې ولقد خلقنا السماوات والارض دليل عقلي د پر د اثبات د قیامت ولقد خلقنا السماوات یقینا پیدا کړی موږ اسمانونه والارض او مکه او ما بینهما او هغه څه چې پمن درې دوه کې په سته تی ایام په مقدار د شپږ ورځو کې هغه شپږ ورځې د مقدار چې کوم مخکې دغه تفصیل مې تویل او په هغه کې یو اعتراض او جواب هغه تفصیل ته مې لښو و ما مسنا من لغوب او نه رسیدلې موږ ته په هغه کې سستړی والے الله دې از مکه اسمانونه او غرونه وقدر فيها اقواتها او هغه ټول چې الله تعالی مقرر کړیو خو الله تعالی پرې باندې ستړی شوی نه دی نو چې الله پرې باندې ستړی شوی نو تاسو الله تعالی دوباره پیدا کولای شي نو پس بیر علامه یقولون صبر کوا وس الله تعالی ذکر کیا پنځه اوامر تر اخیره پورې او تشجیع علی تبلیغ الله تعالی ذکر کیا دا د داعی د حق لپاره الله تعالی دا آداب ذکر کی پنځه آداب پس بیر صبر کوا علامه یقولون په سبان چې داخله کی وي وسبح بحمد ربک او پاکی بیان او سره د ستاینې د رب ستانه قبل طلوع الشمس مخکې د انوار دره خطرونه د سهار مونږ دی او قبل الغروب او مخکې پټېدلونه نماز جګر او مسبخین دی او من الليل او د شپې جره نماز ختم دی ماخام دی په سبح تسبیح وای او ادبار سجود او ورستو د سیدی کو ورستو د سیدو کولنه ادبار سجود ډیر ډیر مفسرین او ډیر محدثین او د ډیر صحابه کرام نه روایت دی چې د ادبار سجود نه مراد چیرې دو رکات سنت دی ورستو د ماخام د مانځنه داتی مراد دی او ابن کثیر دا روایت ذکر کړی دی مرفوع روایت ذکر کړی و ادبار سجود ورستو د الله تعالی تسبیحات وای ورستو د ادبار سجود د ماخام د مانځنه ورستو دو رکات ته مراد دی نو کله چې ماخام منځو کې ورستو د دو رکات کوا یو خبر ورته وکم هغه دا چې په حدیث کې راغلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام د ماخام د مانځنه ورستو شپږ رکعات کړی دي بیا د محدثینو دوه قوال لپکې یو قوال دار چې نبی علیہ السلام دا دوه رکعات سنت کړی دي او د دې سنتونو ورستو شپږ رکعات چې مونږ بیا کړی دي شپږ رکعات هغه نوافل دي دویم قول هم پسرین دار چې نه دا شپږ رکعات ټول دي څلور رکعات نور نفل کړی دي او دا دوه رکعات سنت کړی دي نو د ماخام نو ورستو چې نفل کوي یا څلور رکعات کوي او کله شپږ رکعات کوي نو په دې کا هر یو معنا مقصود شي د حدیثو کې نو په دوه معنی بیا عمل لازم نو ادبار سجود الله تعالی وی د سجدی نو ورستو چې ماخام سنت دی یعنی ماخام د سنت چې ریکوا د امه پرېګدا امام ابن کثیر مرفوع روایت هم دری پر ذکر کړی چې مراد دی نو ماخام سنت دی مراد دی دویم قول له علما و دالي دام ډیر جد بهترین قول په حدیث باندې معلومیږي و ادبار سجود مراد دی نه د هر مانځنه چې ورستو کم ذکر اسکار دی هغه کوا کله چې سجدی د مانځنه فارغ شي نو بیا پس دی پس ورستو اسکار کوا د کې وته یو خبره وکما تاسو ګورئ زیات چیرې دی په قهوه کړی دی وای دغه کم ذکر اسکار چی دین وای دا دغه نو ورستو دی دا د سنتونو بیا ورستو دی خو تاسو به دا وای کنه چې د انصاف خبره ده چې احادیث سره ګوري نو بعد صلات المکتوبات لفظ راغله مکتوبه ده پرز باندې ورستو آیت الکرسی دی اخرانی درې سورتون دی اللهم انت السلام ومنک السلام دی یا نور دعاګان دی او یا دا سبحان الله الحمدلله الله اکبر نو دا پرز باندې ورستو ویل پکار دی دا بهترین او صحیح خبر افدی کی دا نور چې خلکو کی خبرې کړي دي نو ادبار سجود دا پرز باندې چې کلوازګار شي نو پاغي سجدی پس ورستو سبحان الله الحمدلله الله اکبر وایا نو پدی کی درې سلور قسم روایت دي زرتا غویمه په یو روایت کرا غلی دي چې سبحان الله الحمدلله الله اکبر هر یو درې درش کرتا هر یو چې درې درش کرتا وایا دویم دار چې سبحان الله الحمدلله درې درش او الله اکبر سلور درش کرتا وایا او دریم روایت پکې راغلی دی چې هر یو لس کرتا وایا هر یو چې لس کرتا ویل شي چې چا ته دی نو پاتې کوي دی نه دام په صحیح حدیث کې راغلی دی لس کرتا دی وای دام پوره ثواب لري اجر لري او په بعض روایت کې راغلی دی یو لس کرتا راغلی دی دا دریش کرتا بعض محدثین وایا چې دا درې ونه رایوځه کینو درې شول بیا نو په درې ونه چې رایوځه شي دریش یو لس نو درې درې چې یو لس نو دریش ته جوړیږي نو دا هم په روایت کې راغلی دی زیات پر روایتو کې دا لس کرتا او یا دا راغلی دی دا درې درش او څلور کرتا دا راغلی دی و ادبار سجود و من اللیل او د شپې نه په سبیه تسبیح وایي د الله تعالی پاکي بیانوه و ادبار سجود او وروستو د سجدې کولو نه واستمع یوم ینادی المنادی او غوږ کې دغه ورځې ته کله به چې آواز وکړي آواز کوونکي من مکان بعید دغه ځای نږدې نه د دې نه مراد څه شی دی د منادی نه مراد چې دی واستمع یوم ینادی المنادی د استماع نه مراد یعنی انتظار وکړه د ورځې د قیامت او دویم معنا علماو ذکر کړی دی چې غوږ کې د حالاتو د قیامت ته یوم ینادی المنادی په کومه ورځ باندې چې آواز به وکړي آواز کوونکي من مکان بعید دغه ځای نږدې نه من مکان قریب دغه ځای نږدې نه د دې نه مراد د منادی نه مراد اسرافیل علیه السلام ته مراد دی اوس لږ مخکې سات مې ورته هم ویل چې دوه شپېلې به کېږي په انتظار اوسېږئ الله تعالی وایي د قیامت حالاتو ته غوږ کېدی علامت ته غوږ کېدی بس یو ورځ بر باندې داسې راشي چې اسرافیل علیه السلام به په شپېلې کې پوکې وکړي نو بس دغه به قیامت ورځ شي بیا او دا من مکان بعید دا قریب ویل کېږي دا قریب ځکه ویل کېږي چې اسرافیل علیه السلام چې کله په شپېلې کې پوکې وکړي هر یو انسان ته داسې ښکاري لکه دا چې زما دې خوا ته وکړه دا پوکې داسې وکړه داسې آواز به وشي دا ټول خلک چې دی دغه یوه چغه په دې خلکو باندې راشي یوم یسمعون صیحته په ورځ باندې چې واوري دا خلک صیحته چغې لره بالحق په رښتیا باندې ځارکه یوم الخروج دغه ورځ د راوتلو د قبرونو نه د دې نه مراد هغه دویمه صیحته مراد ده هغه دویم ځل چې کله پوکې وکړلی شي په شپېلۍ کې دا څلوېښت کاله بعد به وي نو بیا به د الله تعالی مخ ته ټول خلک ودرېږي انا نحن نحیی و نمیتو دلائل ذکر کړي د قیامت څلور یقینا مونږ ژوندي کول کوم کول کوي نه المسیر او خاص مونږ ته راګرځېدل دي خلکو یوم تشقق الارض عنهم سراعا یوم په ورځ باندې تشقق الارض چې او بچي د ځمکه عنهم د دېونه سراعا منډي بوهن کې دیو سراعا په معنا د مسرعين سره دی او په حدیث کې راغلي دي صحیح حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي په قیامت کې به اول ازمکه زمانه لري کړلای شي په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلي دي اول حشر چې کیږي د قیامت پر ورځ باندې دا به د نبی علیه السلام کیږي اول به نبی علیه السلام چې راپورته کیږي اول مین شق عنه القبر اول قبر به د نبی علیه السلام نه پورته کړلای شي یوم تشقق الارض په کومه ورځ باندې چې و بچي د ځمکه عنهم درې خلکونه سراعا مسرعين منډي وهونکي وي ذالک حشر علینا یسیر ذالک حشر دغه راجم کول د مخلوق علینا فهم باندې یسیر آسان دي نحن اعلم بما يقولون الله تعالی ذکر کوي تسلی نبی علیہ السلام ته اے پیغمبر کدا خلق ستا تکذیب کوي یا د قیامت مبارکی غړی وړی وای الله دې په دې باندې پویم نحن اعلم مونږ خپو یو بما يقولون په سبان چې د خلک وای و مانت علیهم بجبار او تنه پر خلق باندې په زور باندې ایمان منون کې ته خلک پر خلق باندې په زور باندې ایمان ته نشي راوړل چې د خلک خامخا مجبور کې دي ته په زور پته ایمان راوړي بجبار زور کوون کې پته نه فذکر بالقران ان نسيت ورکوا بیان کوا د قران کریم مے خاف وعید اغه چاته چا غیر کی د عذاب زمانہ نو د قران کریم یره خو هر چاته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکیه دیده کی سمانه مراد ده چې فذکر بالقران مے خاف وعید تاسو بوای چی د قران تذکیر ده هر چا لپاره ده خلی کینه پیدت یغه سوک خلی چغه د الله تعالی نزیات تیریږي سوک چې د الله تعالی د عذاب نزیات تیریږي نو هغه ته پیده ډیره زیات ورکی د قران کریم بیان فذکر بالقران نو بیان کوا د قران کریم مے خاف وعید اغه چاته چې هغه یریږي د عذاب زمانہ الله تعالی دې زمونږ استاد په دلونه کې د الله تعالی نه یره پیدا کی او دا وذکر بالقران مراد درې چې د قران کریم یادې تلاوت د پاره نه دی د قران کریم تبلیغ د قران کریم بیان د قران کریم مزاحت خلقو د کول پکار دی فذكر بالقران من يخاف وعید نو نصیحت ورکا بیان کوا د قران کریم غچا ته چی غیریږي د عذاب زمانہ من يخاف وعید یعنی پیدی ته خلق اخلي نور خو هر چاته چی قران بیانیږي او قران چی غاوري بس ته اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا رب العالمين زمنا طول گناهنا معاف کا يا رب العالمين زمنا راضي شا يا رب العالمين در رمضان مبارک تا میاش او د قران کریم دا درس څنګه لپاره شفاعت کوونکې وګرځاو الہ العالمین زمون گناهونو کفاره وګرځاو الہ العالمین د زمونږ ټول مسلمانانو لپاره صدقه جاریه وګرځاو الہ العالمین زمونږ استادانو لپاره زمونږ د والدینو لپاره او د څومره چې مجاهدین دي مشران دي الله تعالی ټول لپاره صدقه جاریه وګرځاو الہ العالمین پر خپل کتاب باندې پویګه الہ العالمین د خپل کتاب نظام په موږ باندې راواله الہ العالمین د خپل کتاب خیرونو برکتونو موږ تراکا الہ العالمین دا قران کریم الله تعالی ستا کتاب دی الله تعالی سوب چر دی خدمت کیه الہ العالمین تی په دنیا او آخرت کې کامیاب کا الہ العالمین په دنیا او آخرت کې کامیاب کا الہ العالمین د دې قران دا نظام په ټوله دنیا باندې راواله الہ العالمین د دې قران کریم پر درس کې چا مشکلات برداشت کړ زموږ سره چا چاندیرا لګری دی الہ العالمین څوک دې تناسته او تکلیف او مشکلات برداشت کړی دی الہ العالمین په خپل دربار عالیه کې د قبول او منظور کا الہ العالمین چا پکې کومک کړی دی الہ العالمین دا دې خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کا الہ العالمین په دنیا کې د دغه په کورونو چندې ول زیاتې ورکا الہ العالمین په آخرت کې د خپل رضا ورکا الہ العالمین د قران درسونه د قران مدرسې د قران مراکز زیات کا الہ العالمین د دې قران نظام د ټول کافر د خلاف دی الله تعالی د کافر ته هدایت وکا الله تعالی کې هدایت په تقدیر کې نه الله تعالی نس نابود کا الہ العالمین ټول مجاهدین حفاظت وکا الله تعالی د امارت اسلامی مجاهدین چې څومره مشران دي الله تعالی دغه حفاظت وکا الله د یو خن نظام د چلولو توفیق او تنصیب کا الہ العالمین د یو پاک د سپیشل نظام د چلولو توفیق او تنصیب کا الله کم کمزوریاں چې مجاهدین کړي کغه امارت دې کا تحریک طالبان دې کا هر څوک دې الله الہ العالمین دغه خطاګانو اصلاح وکا الہ العالمین خطاګانو ته ختم کا الہ العالمین زمون راضی شه الہ العالمین کله چې راضی شي بیا من راضی کیګه الہ العالمین چې څوک مریضان دي الله ډیر مؤمنان مسلمانان د دې لپاره رابطې کوي مرستیاګان دي الله تعالی دا مرستیاګان په کافرانو باندې راواله الله د مسلمانانو د مرستیاګان ختمې کا الہ العالمین د مسلمانانو د غروپې د مسلمانانو د مال د دینو په مرستیاګانو باندې ملګوا الہ العالمین د خپل کور د منګیو بوله دارو کا الہ العالمین د خپل خلې لاړې ور دارو کا الہ العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې پات شوی دي د ایمان او د اسلام سره الله تعالی ټول د بخشش وکا الہ العالمین ټولو بخا الہ العالمین د قبر د عذابونو نه بچکا الہ العالمین زمونږ د ایمان حفاظت وکا الله زمونږ د اعمال حفاظت وکا الہ العالمین زمونږ د عقیدو حفاظت وکا وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.